Het is koud. Ik heb lekker thee voor je gezet. Thee is koud. Ja, dat komt door die oude kozijnen. Ja, die dochter. Zo, dat is beter. Klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. Alle AH Liefde en Passiebroden, tweede gratis. Boeie. AH Zaanlanden 48 plus in plakken, ook tweede gratis. Lekker hoor. En alle Nivea, ook tweede gratis. Yes! Hamster! Klik naar goed isolerende kozijnen. Klikover.nl. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding. Heb je kiksen? Check. Scheenbeschermers? Check. Zonnebrand? Vergeet hem niet, want UV is er altijd. Smeren is winnen. KVB en La Roche-Posay. Samen onverslaanbaar in de zon. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. 538 Nieuws. 9 uur. President Trump is geïnformeerd over het neerhalen van een Amerikaans gevechtsvliegtuig boven Iran. Er zaten twee piloten in. Eén van hen zou inmiddels zijn gevonden en gered met helikopters. De ander wordt nog gezocht. Iran zoekt ook en heeft een beloning uitgeloofd. Meerdere vrouwen zijn lastiggevallen op de plek waar in Nieuw-Vennep begin deze week een dode vrouw werd gevonden. De vrouwen hebben dat gemeld bij de politie, schrijft het AD. Een Italiaanse man is opgepakt. Volgens justitie kenden de verdachte en het slachtoffer elkaar waarschijnlijk niet. Er rijden al uren geen treinen bij het Brabantse Vught, omdat het spoor daar is verzakt. Hoe dat kan, is nog niet duidelijk. ProRail is dat nu aan het onderzoeken. Als de oorzaak is gevonden, moet het probleem ook nog worden verholpen. Het zou dan ook kunnen dat er morgen bij Vught geen treinen kunnen rijden. En zangeres Celine Dion waarschuwt haar fans voor ticketfraude rond haar concerten in Parijs. Ze roept via Instagram op om alleen kaarten te kopen via de officiële kanalen en bijvoorbeeld niet in te gaan op vage winacties. Dit najaar is haar comeback na gezondheidsproblemen. Ze geeft in september en oktober 10 shows in Parijs. Kans op regen en motregen. Komende nacht in het noorden en westen droog. Temperatuur daalt dan naar minimaal 5 graden. Morgen eerst in het zuidoosten regen, daarna droog met wolkenvelden en zon. En dan 12 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer, dat is wel een dingetje. Er is een vertraging Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. Daar 7 minuten en de A76 Geleen-Keulen. 18 minuten vertraging tussen Kunderborg, ja, en Duitsland. Ik ben echt nieuw hier. Ah, start! God, tjomme. Zijn er flitsers, Jordi? Ja, die zijn er zeker. Te beginnen op de A2 richting Utrecht bij Breukelen, 52,9. Ook de A2 richting Amsterdam bij Apkoude, 37,9. De A4 richting Pernis bij Rotterdam, 74,7. Dan de A9 richting Amstelveen bij Schiphol, 33,7. De A13 richting Rijswijk bij Delft, 11,3. En tot slot de A27 richting Utrecht bij Lexmond. Hij heeft een wederpaal, 47,1. Even kijken, dit knopje, gaat dat... Oh, dat gaat ook goed. Ja. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. What's up, Jordan? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. Stel je voor, slenteren door een eeuwenoud dorpje of rondrijden over de mooiste wegen ter wereld. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op de jongintra.nl. De Jong Intra vakanties.

the Dapper King Girl. Play all night, let's get it poppin'. I'm in Miami, bitch. Drink all day, play all night, let's get it poppin'. I'm in Miami, bitch. Drink all day, play all night. Was in Miami, DJ Chucky. Het was 2007. Inmiddels is Amsterdam Dance Event echt wel het belangrijkste dance event van het jaar. Maar Miami is dat jarenlang wel geweest en is nog steeds wel belangrijk. En daar werd dit echt door iedereen gedraaid. Vond hij zelf toen ook heel cool. En toen heeft hij ook die LMFO erbij gehaald. Die we eerder hadden natuurlijk met die knijter. Ja, Party Rock Anthem. Het is wel vet aan, want 2-3 jaar later stond Chucky ook op 58 Koningsdag. Maar in de tijd dat het nog op het Museumplein was in Amsterdam. Ja, ja, ja. Met echt die 10.000 mensen. Ja, kun je bijna niet meer voorstellen worden. We doen het in Breda nu. En als je dan een klein bruggetje mag maken, Giel. We zitten natuurlijk in die House Top 1000, waarbij we dus nummers van Chucky draaien en van echt de oude garde, de oude legends. Maar Alok staat daar nu ook gewoon in. En dat is dus echt een Braziliaanse oppergod, hè? Die is groot. Jij was vorige week op de wintereditie van, hoe heet het? Tomorrowland. Tomorrowland, ja. Ja, en die man, die heeft dus in Brazilië, zijn thuisland, heeft hij voor 1 miljoen mensen daar op het strand van Rio, heeft hij daar een concert staan doen, net zoals Madonna ook heeft gedaan. Shit. En hij kan daar echt niet normaal over staan. En hier in Europa is hij nog heel humble, is hij heel normaal en probeert hij ook een beetje aan de weg te timmeren. Dat lukt hem ook mega goed met al die radiohits. Maar je staat dan ook gewoon in die House Top 1000. Vet. Ja, ik vind het heel fijn dat hij erin staat met de mooie stem van James Arthur. Ik zag, want er is veel gestemd en goed gestemd, dank ervoor het stemmen. Maar ik zag daar, moet ik toch even corrigeren, dat iemand zei dat het een sample was van de Shapeshifters, Lola's team. Ja. En dat zou je kunnen denken, maar dan kom ik toch eventjes als purist op de hoek en dan gaan we eventjes terug naar 1980. Oh. Johnny Taylor. Ik ken hem ook niet hoor. Want ook dit is voor mijn tijd, maar een oude discoplaat. What About My Love. Waanzinnig. Ja. Even een klein stukje nog dat hij zijn smoel open trekt. Dan denk je echt, waar zit ik naar te luisteren? Want dit ken je wel. What about my love? Oh. Ja. Maar inderdaad, goed gedaan door de Shapeshifters die we later tegenkomen. Maar nu dus Alok en James Arthur en Work With My Love. House Top 1000. My love is impossible, so hard to control. I. My heart is beautiful, kind of wreck and blow. I know I get a little bit crazy, out of my head, yeah, baby. If you really wanna be with me, you gotta handle all that I got. Then you work with my love. Then you work 1000. It's all about house music. 913. Now back to King Group and syncopated style. Apollo 440, Ain't Talking About Dub, die komt later nog wel langs. Dit was echt een crazy track, ook toen en nu nog steeds. Krupa uit 1996 en daarvoor wat recenter, maar erg fijn. Deze Work With My Love van Alok. Maar het is niet zo dat hij nu op Koningsdag staat, of wel? Of dat was een beetje de link die jij ging leggen? Nee. Ja, ik had het meer over de grote, drukke crowd en ja, zo. Maar het sluit niks uit, hè? Nee, wie weet wat de eerste kan nog komen. Ja. Giel, ik moet het toch nog weer even een keer vragen, want er zitten ongetwijfeld nu mensen TV538 te kijken die denken dat het pilletje net te vroeg is ingekikt. Dat ze in een hele rare space zitten. Die zien jou achter een 538-microfoon in een 538-studio housemuziek presenteren. Ja. Kun jij nog één keer uitleggen? Want ja, ik en heel veel andere mensen, wij kennen jou van de bandjes van DFM, van de beste singer-songwriter. Ja, maar hier, dit is absoluut mijn jeugd. Daar heb ik ook veel mee gedaan, ook wel bij andere radiodingen. Maar ik snap het helemaal. Want kijk, je moet je voorstellen, dat dit is zo'n goede tijd geweest, dat het op het nieuws was ook. housemuziek, mensen. Het is iets nieuws en we weten niet wat het is. En dan maakte de VPRO een vet documentaire erover. En ik was een jochie, ik was 12, 13... en ik ging met mijn beste vriend naar Amsterdam toe, naar al die platenzaken af. Dus je had in Amsterdam, daar had je er een paar. Je had Blackbeat, was echt, nou ja, die had een beetje echt die underground ding. Ik ben even één naam kwijt, maar er kunnen ongetwijfeld mensen me helpen via de app van 538. Hoe heette al die platenzaken? Je had, later had je Outland Records. Nou, dat was top. Dat was ook een label waarvan veel classics ook in deze lijst zullen staan. Rhythm Import had je. Ja, ik vergeet er even. Ah, dit is voor mijn 30-jarige brein is het echt over de wiskunde wat ik hoor. Dan kom je daar langs en dan, nou ja, de grote jongens die hadden ongeveer hun eigen draaitafel daar. En als gewone jochie als ik, dan kreeg je af en toe een bak. Ah, en dan mocht je achter elkaar vinyltjes gaan luisteren. Concerto, inderdaad, Boeddhisk was het, ja! maar, ja, Giel, dan kijk, het is voor jou zelf een vlekking als je het zelf voorleest, dus doe ik het maar even. Er komen echt leuke berichten binnen, want Erico die stuurt in de 538-app, geweldig om mijn jeugdheld Giel weer op 538 te horen, of weer op 538 te horen. Gina die stuurt, ik ben nog steeds aan het fangillen van ons moment vorig jaar bij de studio. Jij maakt voor mij echt de House Top 1000. Ah, leuk. Giel, mag ik jou op de mal afvragen, heb jij dit niet gemist? Ik heb dit radio maken op deze echt, manier. Jongen, gewoon knop indrukken en knallen. Ik ga ook gelijk doorpompen, want ik vind dit ook een beetje awkward, maar bedankt. En met heel veel liefde. Nee, ik ben echt aan het stuiteren hier. Ik zie het. Fantastisch. Het is de House Top 1000 met zo dadelijk Mauro Picotto onder naam CRW. Dit is met Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People. Top 1000, 538, 911. 538. The House Top 1000. Anton, vond je het lekker om weer te horen? Ja, zeker. Heerlijke muziek. CRW, man. Heb je er echt nog op staan springen ergens? Ja, zeker. Erg genieten vanavond weer van de hele mooie lijst. En deze knaller kwam weer heerlijk voorbij. Ja, het is die gast Proximus, is ook een bijnaam van hem. Mauro Picotto natuurlijk. Komodo. Gaan we zeker nog tegenkomen. In welke omgeving... Ik heb ze allemaal in de kast staan. Ja, al vinyl ook echt nog? Ook allemaal op vinyl inderdaad. Ja. Lekker man. Ja, dat is top. Ja. En uit welke omgeving kocht jij plaatjes en ging je uit? Nou, ik kom zelf uit Den Helder. En draaide ik in de discotheek. Maar ik kocht mijn muziek bij Freaky Records in Eindhoven, bij Hein. Mm. Elke donderdag muziek luisteren over de telefoon. Toen nog de koptelefoon. Ja. Dus hij op de radio of hij de telefoon bij de horen en niet luisteren. En op vrijdag de plaatjes met de post NL. Lekker man. En heb je gestemd ook eigenlijk? Ik heb uiteraard gestemd, ja. En mijn favoriet die komt eigenlijk zo nog op, ik dacht, 907. Oh, V-plat. Ja, nee, Franco Mariachi denk ik dat je bedoelt. Franco Mariachi, ja. Uit de tijd van DJ Show. Ja. Show Me Spacer, die komt er zeker aan. Eerst gaan we even naar Den Haag toe. Ik ken dat van de verhalen, maar ook daarvan als je luistert en je komt uit Den Haag. Kom maar door met even die platenzaken en die tenten die je had. Ik weet dat je de Asta had. De Asta was zo'n beroemde discotheek daar. Ja. En daar had je een, dat was vroeger heel belangrijk, nog steeds wel een beetje zo'n light jock, weet je wel, die de lichten deed. Zijn naam, Rabon Brunix, noemde zichzelf ineens Silvio Ecomo, klinkt gelijk als een artiest. En die heeft met Chucky, daar is hij weer, nu samen dus met deze gast een track gemaakt. Nou, dit is wel even pompen gewoon hoor. Ik zou zeggen, Anton, ga ervan genieten. Jouw Franco Mariachi komt eraan en blijf het hele paasweekend lekker luisteren. Gaan we doen. Dankjewel, hè. Hey, dag Anton. Fijne uitzending. Doei. House Top 1000, 910. Go! Mental Atmosphere in de studio van 538 neemt toe. Ook dit was een Nederlandse productie, een kwart bijna van de 1000. En ik krijg hele leuke dingen nog binnen die te maken hebben dan met Den Haag. Ja, dat is echt mooi. 538. The very best in house music. The House Top 1000. Want daarvoor draai ik dus die Mumba, Silvio, Como en Chucky. En wat kijk ik? Christian komt met Club Exposure. Ik zie Westwood nog binnenkomen. LADS. Ik zeg eerlijk, het zegt me ook niks, maar het is herinnering ophalen. En dus ook zeker die clubs. En die club, oh, het is niet LADS, het is LADS, denk ik dat je moet zeggen. Geen idee. Inmiddels Sonny James, Ryan Marciano alvast een beetje in de studio. Die zijn nog nooit zo vroeg op een boeking geweest. Als het over de House Top 1000 gaat, dan komen we vroeger. Ja. Ja. Jullie willen Chucky even bellen, begrijp ik. Is zeker zo'n 0900 nummer. Kijk, we gaan nog gewoon bellen. Ik denk dat hij echt aan het shine is namelijk. Hij is gewoon twee keer dit uur langs gekomen. Lekker facetimen? Ja. Maar dan hebben we gelijk. Facetime ook leuk. Ja, voor de mensen maar willen hem eigenlijk alleen horen, toch? We willen hem ook zien. Nou, ja, ik kom je opnemen. Ik zou lekker zo zeggen, ik zou Facetime zelf nooit opnemen. Maar dat kan gewoon komen omdat je dan andere dingen aan het doen bent. Het is ook gelijk niet... Zo mooi. Sonny James en Ryan Marciano zijn hier in de studio. Dus gelijk een gezellige chaos. Gelijk gaan. Kijk of je opneemt. Clyde, zoals hij eigenlijk heet. Hij is de laatste tijd best wel vaak in Nederland. Niet op. Voor mijn gevoel. Nee, hij neemt niet op. Maar goed. Hij zit nu even van zijn centen genieten. Want twee keer langsgenomen op 538. Dat gebeurt niet heel snel. Zo dadelijk, Fake Blood. Dat is een feestje. Ja, I think I like it. Ik weet het wel zeker. Maar eerst, als het gaat over house classics. Hoe vaak deze wel niet opnieuw is uitgekomen. Dit is Rapture. Sanctuary. The House Top 1000. Top 1000. 538. 907. Dit is voor mij echt de tijd dat ik Giel naar jou luister. Dat jij de ochtendshow ook deed. Ja, man. Ik vind dit echt zo'n classic. Dit blijft tijdloos voor mij. Samen met Gerard Ekdom en je had ook nog Mars. Hebben we helemaal kapot gedraaid. Ja. En ik ben blij dat erop gestemd is via de site van Radio 538. Veel gestemd en ook echt verrassende dingen. Rapture daarvoor op 908. En zo dadelijk komen we nog de man binnen die hier... vanmiddag een programma heeft gemaakt. En hij gaat morgenavond toch weer, Armin van Buuren? Ja, zeker morgenavond, Armin van Buuren. Inderdaad, van 9 tot 12 uur weer. Ja, het is voor de duidelijkheid de House Top 1000 op 5.8 waar je naar luistert. En inderdaad, je hoort Giel Beelen, omdat Giel Beelen een van de allergrootste house-fanaten is van Nederland. En ik heb het vanavond al een aantal keren het gevoel gehad dat ik dat moest uitleggen. Omdat mensen jou van zoveel andere dingen kennen, maar niet misschien van dit. Ja. Maar vandaar dat jij hier ook zit tot vanavond 12 uur. En dan schuiven we zo meteen Sunny James en Rimer Shano ook nog aan. Armin van Buuren, die hoef je niet uit te leggen dat hij erin staat. En ook 538 Jock. Hij komt straks langs met Sophie Alice Baxter. Die van Murder on the Dance Floor met Not Giving Up on Love. Maar eerst, we hadden hem net aan de lijn, Anton van der Wulp. Die kocht deze bij Ron Rhythm Import Den Haag. En hij stond ook, vind ik hem mooi, op de Madhouse van Jean. Dat is echt van die verzamelaars die in die tijd had. En met de sample van Sheila B. en Devotion, Spacer. Dit is Franco Mariachi. Feel me, touch me,

Ontdek het op secondlove.nl. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar 2,89. Zo de jus, juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. De theatersensatie Harry Potter is lovend ontvangen door de Volkskrant. Een verbluffende voorstelling, bekroond met 4 sterren. Mis het niet en boek nu op harrypotteronstage.nl. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter, 250 gram voor maar 1,75. En verse roombotercroissants, 4 voor maar 1 euro. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. 538 Nieuws. 10 uur. Er is nog een Amerikaans gevechtsvliegtuig naar beneden gekomen in de buurt van Iran. De piloot zou zijn gered. Iran zegt het toestel te hebben neergehaald, tegelijkertijd met een ander toestel met 2 inzittenden dat boven Iran vloog. Amerika zegt dat een van de piloten...